minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 stycznia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje warszawskiego ratusza. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Tokio z japońskimi przedsiębiorcami o możliwości inwestowania w Polsce. Ulewy nawiedziły Australię. W mediach społecznościowych pokazywany jest grat wielkości piłek golfowych. Komisja weryfikacyjna uchyliła 3 kolejne decyzje warszawskiego ratusza w sprawie wypłaty odszkodowań za działki przy ulicy Bożymowskiej na Targówku. Miasto wypłaciło beneficjentom prawie 5 milionów złotych. Środki te, jak powiedział szef komisji Sebastian Kaleta, przyznano Januszowi P. i Marzenie K., czyli partnerowi biznesowemu oraz siostrze znanego warszawskiego mecenasa Roberta N. Wiceminister Sprawiedliwości uzasadniał, że decyzje odszkodowawcze wydane przez miejskich urzędników ponad 8 lat temu zawierają błędy formalne. Członkowie komisji ustalili, że niemożliwe było też ustalenie pełnego kręgu spadkobierców roszczeń do gruntu, dodał Sebastian Kaleta. Wymaga podkreślenia, że jedyny dokument, na jakim organ oparł ustalenia dotyczące poprzedniego właściciela nieruchomości, nie wskazuje tej okoliczności w sposób jednoznaczny, bowiem organ przemilczał jego pełną treść. W tym m.in. informacja, że część dawnej księgi hipotecznej Kolonia Adolfówka W1750 uległa zniszczeniu, przez co nie można określić, jakie wpisy zawierała część zaginiona i o jakiej treści. Komisja weryfikacyjna zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu zorganizuje pierwszą w tym roku jawną rozprawę. Będzie ona dotyczyła reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Bema 76 na Warszawskiej Woli. Japonia jest jednym z głównych partnerów Polski w rejonie Azji i Pacyfiku. Naszym partnerem strategicznym, oświadczył w Tokio premier. Mateusz Morawiecki spotkał się z Polonią i przedstawicielami środowisk kultury, nauki i biznesu. Podobnie jak Polska przez ostatnie lata, wieki żyła w cieniu Rosji, dziś na pewno dużym wyzwaniem dla Japonii jest rosnąca potęga Chin, ale także Rosja. A więc patrząc na geopolitykę z tego punktu widzenia, na politykę Chin, jedwabny szlak, na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jaki ma Japonia i Polska, widać wyraźnie, że jakkolwiek jesteśmy od siebie daleko, to dużo więcej nas łączy niż cokolwiek by mogło nas dzielić. Mateusz Morawiecki zachęcał również obecnych na uroczystości japońskich biznesmenów do inwestowania w Polsce. Wizyta premiera potrwa 2 dni. Szefowi rządu towarzyszą m.in. minister klimatu Michał Kurtyka, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński oraz pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała, a także przedstawiciele ponad 20 polskich firm. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu nawiedziły wschodnią Australię. W niektórych miejscach pojawiły się burze piaskowe. Wystąpiły też w tej części kraju, która ucierpiała najbardziej przez trwające od września pożary. Między innymi w Melbourne grad miał wielkość piłek golfowych, wybijał szyby w samochodach, łamiące się drzewa przygniatały pojazdy. Rodzice byli w drodze do domu, wracali z lunchu, przejeżdżali tędy, kiedy nagle uderzyła burza i drzewo spadło na przód ich samochodu. Ulewne deszcze ugasiły część pożarów, jednak do wielu miejsc dotkniętych żywiołem opady jeszcze nie dotarły. Synoptycy przewidują kolejne burze i opady we wschodniej i południowej części Australii. Do uczelni badawczych trafił pierwszy zastrzyk finansowy. 10 wybranych uniwersytetów, akademii i politechnik będzie w następnych latach otrzymywać dodatkowe środki. Wicepremier Jarosław Gowin przekonywał na Akademii Górniczo-Hutniczej, że pozwoli to na poprawę ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Te dodatkowe środki w ciągu 7 lat to będzie kilkaset milionów złotych dla każdej z tych uczelni. To jest znakomita wędka. Podkreślam, wędka, również w sensie finansowym. Rektor AGH Tadeusz Słomka dodaje, że każdego roku będzie to około 50 milionów złotych. Aparatura, wyjazdy zagraniczne, współpraca z zagranicznymi ośrodkami. Już mi się udało 3 zespoły zmobilizować, żeby przygotowały wreszcie wnioski o te najbardziej prestiżowe granty ERC. W gronie uczelni badawczych oprócz AGH znalazły się też Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Warszawska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

MIA, prosto ze Sri Lanki. Numer jakby z lat 70., a jednak nie, bo z 2007 roku. Michał Migała przy mikrofonie, cały czas trwa zupełnie inne popołudnie i w związku z tematem dzisiejszym nowoczesnej psychologii, motywacji, marzeń, zaprosiłem do stójka, chciałem zbić wyrazy, do studia i dwójkę, do studia dwójkę gości. Pan Marek Tup, terapeuta, motywator oraz Stanisław nazwany Staszkiem, budzisz z Warszawy. Panowie współpracujecie ze sobą, jak rozumiem, bo jest takie nowoczesne, słyszałem, podejście właśnie do życia, do marzeń, do zamierzeń, do celów życiowych i pan, panie Marku, chciałby to tutaj, jak rozumiem, pokrótce tę nową szkołę przedstawić. Tak, dzień dobry, witam państwa. Tak, jeszcze raz Marek Tup. Klinika Ruina. Klinika Ruina, tak. W tej chwili działająca w Warszawie. Natomiast wcześniej w wielu miastach Polski, no, miałem, no, tak w pewnym sensie zmuszony byłem, żeby troszkę zmieniać miejsce i pracy, i zamieszkania. Natomiast jakby to, co pan redaktor mówi, terapia, w moim pojęciu jest troszeczkę już demodé, już w jakimś stopniu jest przestarzała i gdzieś też w porozumieniu z takim moim dobrym znajomym Jurkiem Krzyszkoniem ze Szczecina doradził znakomity psycholog, właściwie taki antypsycholog, aha, troszeczkę idący dalej psychologii. Bo, tak, bo on obala mity i Junga, i Freuda. Oczywiście nie można całkowicie obalać, natomiast... Ta słynna zielona książka, Jung nie miał racji, to trochę pana Krzyszkonia. Tak, to jest pana Krzyszkonia książka. Oczywiście można polemizować z tym. Natomiast i stworzyliśmy w sumie wspólnie takie pojęcie niszczyciela marzeń. Mhm. I no, niszczyciel marzeń jakby pomaga zejść na ziemię i zniszczyć marzenia. Ludzkie, tak. I pacjenta, który przychodzi, tak. Pan pacjenta, klienta i panowie się tym zajmują. Panowie są niszczycielami marzeń. Nie, ja jestem niszczycielem marzeń, natomiast Staszek Budzisz jest moim pacjentem już. No już chyba około 5 miesięcy się spotykamy. Pan Staszek trochę taki zasępiony widzę, ale to tylko zewnętrzne. Ja się trochę denerwuję, bo pierwszy raz jestem w radio, tak. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że spotkałem na swojej drodze niszczyciela marzeń, bo moje życie wyglądałoby teraz zupełnie przepięknie. Aha. Przepięknie w jakimś stopniu. Znaczy, tak. Niby przepięknie. Tak. Niszczyciel marzeń sprowadza na ziemię i pozwala żyć po prostu. Szara rzeczywistość jest bardziej przyswajalna tak naprawdę i nie wymaga, prawda, życia w stresie. Powiem szczerze, że ja mam dwóch znajomych. To są wielcy przedsiębiorcy, mający bardzo duże firmy obuwnicze, bo ja pracuję w obuwiu. Sprzedaję obuwie na bazarze, tak, w Warszawie. I od wielu lat już pan to robi, tak, jak rozumiem. Od wielu lat. I od 30 lat. 30 tak. lat codziennie, od poniedziałku do piątku jestem od 6 do 15. Sprzedaję trampki. Bardzo się z tego cieszę. Moi znajomi mają wielkie firmy. Andrzej ma wielką firmę DDD, tak. A Jurek ma Butmana. Butmana, tak. To są bardzo duże firmy. Oni zarabiają krocie, można powiedzieć. Ale za jaką strasznie cenę? Tak, cenę zestresowani. Jeden stracił, można powiedzieć, nawet rodzinę. Te ambicje są olbrzymie, no prawda? Właśnie, te marzenia są ich olbrzymie, oni realizują je. No właśnie, bo moi koledzy, proszę powiedzieć, panie Staszku. Można powiedzieć, że raz w roku wyjeżdżają, prawda, na wakacje, na Goa, na Karaiby. Sri Lanka, najróżniejsze, Malediwy. Mają super samochody, super mieszkania, czasami nawet posiadłości gdzieś w górach, na Mazurach, łódki i inne rzeczy. Ale tak, z drugiej strony są... Multimiliarderzy, tak. Pan miał na to szansę. Bo oni powiedzieli, że bardzo mi pomogą w tym i że ja mogę wejść z nimi do spółki tak naprawdę i stworzyć swoją wielką firmę obuwniczą. I powiem szczerze, już miałem to robić. Miałem to robić, bo marzyłem o tym i czułem, że to się spełni, że będę tacy jak oni. ale pomyślałem sobie, no właśnie, po co? To, tak po naprawdę po co? Tak naprawdę, a poza tym, wiadomo, w tych spółkach, jak oni by tam zahachmęcili, tak, pewnie by panu zrobił. Są stresy, proszę pana. Tak naprawdę ja na przykład też wyjeżdżam sobie nawet co tydzień. Oni wyjeżdżają raz w roku. Aha. Malediwy okej, okay, a ja wyjeżdżam co tydzień, bo pracuję od poniedziałku do piątku, więc luzik, sobota, niedziela zawsze wolna. Tak. Zawsze sobie wyjeżdżam do znajomych, na przykład na Gocław, bo ja akurat... Nad jeziorko tam w Gocławiu. Tak. Czy do parku. Czy do parku sobie wychodzimy. W parku, na te domki pan mówi, na te domki drewniane pan tam różnie. Jest, chodzi o to, jakby, przyjemnie, że tanio, tam może jest troszkę basen. Bliżej, ale to jest też przyjemnie. Bardzo przyjemne odpoczynek. Chodzi też o to, że w ciągu roku, na przykład ja też mam wakacje, ja mam całe wakacje. Tak, 2 miesiące. 2 miesiące wakacji i jest organizowana w mieście cała akcja, wakacje lato w mieście. Tak. Tak. I na przykład siłownie, prawda, za darmo te takie uliczne siłownie. Można. Natomiast o co jakby też chodzi tutaj pan Staszek, jakby przedstawia właśnie ten stosunek do tych wielkich bogaczy. Natomiast chodzi o to przede wszystkim, że po co? To znaczy są olbrzymie kredyty, olbrzymie stresy, tak. Natomiast pan Staszek stoi sobie na spokojnie ze swoimi butami. Nie zawsze one są kupowane, nie? To nie chodzi o to. Natomiast czuję, że gdzieś jest w tym... To jest gdzieś 1000 zł miesięcznie, prawda? Ale jest swoje, ale to jest swoje. Uczciwie zarobione. Uczciwie i tak naprawdę bez stresu. Więc powiem szczerze, no dziękuję tutaj mojemu mistrzowi, który siedzi obok mnie, który wybił mi to wszystko z głowy. Bo gdyby pan nie spotkał niszczyciela marzeń, nie wiadomo, gdzie by pan teraz był. Być może, żeby gdzieś właśnie doszedł, ale to ryzyko jest tak naprawdę... olbrzymie. I tak naprawdę chcę gdzieś sprowadzać właśnie na ziemię, żeby wiedzieć, my mamy takie powiedzenie z panem Staszkiem, wiedz, czym jest twój but. Tak? Żeby wiedzieć... Sieć, nie ryzykuj. W jakim stopniu... Tak. No czy jest pan szczęśliwy, panie Staszku? No, w jakimś tam stopniu na pewno. No, to pięknie, no to mamy, prawda, to mamy efekt, no. A panie Marku? Widzę też, tak. W sensie, no, znaczy ja mam tak, że ja troszeczkę, teraz zmieniałem miejsca, teraz z zamieszkania. To ja w takim razie, zaprezentuję utwór, tak, brytyjskiego duetu, jak pan, bo pan zmieniał miejsca, no tak. W ogóle muszę lecieć zaraz, bo... Found Foundation, Further, też o marzeniach troszeczkę. We are. Cały czas trwa zupełnie inne popołudnie. Fallen Foundation Further to był utwór brytyjskiego duetu. Cały czas w studiu jeszcze są moi goście, pan Staszek Budzisz z Warszawy i pan, który miał marzenia, i pan Marek Tup, psychoterapeuta, który zniszczył jego marzenia. Tak, dołoterapeuta. Dołoterapeuta. I widzę, że przepraszam, chyba pan miał telefon niewyciszony, tutaj jakiś SMS przyszedł do pana. Tak, właśnie napisał do mnie kolega z DDD, że dlaczego się nie odzywam, że mieliśmy właśnie podpisać razem umowę. On ma już wielkie pieniądze, wielki kredyt na to, żeby... DDD z firmą obuwniczej. Tak, że mogę spokojnie zacząć działać i zapraszamy do spółki. Ale po co jakby, prawda? Po co? Czyli nie, jednak nie. No właśnie, myślę, panie że... Staszku, bo rozmawiamy cały czas... Nie, rozmawiamy... Przepraszam, przepraszam, mam nawroty i... Ma pan jeszcze nawroty marzeń. Tak, tylko że trzeba bardzo być ostrożnym, żeby te marzenia nas nie zjadły, nie zjadły naszej rzeczywistości. Momencie, to ja... Może ja zrobię telefon. Od razu, wykasuję numer do mojej... Proszę wykasować, oczywiście. Proszę wykasować. Na wszelki wypadek, bo... Oczywiście. Tak, jeszcze pytanie testowe, tak. Psychologiczne. Panie Staszku, to bardziej jaką... Lubi pan porę roku bardziej? No, wiadomo, że najlepsza tak, pora roku, jaka jest. Panie Staszku, zima. Dobrze, tak. Dlaczego zima? Bo zima jest czysta, prawda? Jest, Nie ma nic za bardzo, prawda? Jest i zima, są i wiadomości Łukasza Szweda. Bardzo proszę. Miau, miau. W Łodzi jedna z firm odbierających nieczystości z przydomowych szamp wylewała je następnie do studzienki kanalizacyjnej. Przyłapani na gorącym uczynku pracownicy firmy stwierdzili, że przecież studzienki służą właśnie do odprowadzania nieczystości, a całą sprawę nazwali prowokacją dziennikarską. Miau, miau. Już 7 państw Unii Europejskiej wprowadziło zakaz reklamowania kaszanki w mediach elektronicznych. Nie będzie można również umieszczać billboardów z wizerunkiem tej wędliny w odległości mniejszej niż 100 metrów od szkół i zakładów karnych. Według ustawodawców rosnące, niekontrolowane spożycie kaszanki może mieć negatywny wpływ na porost włosów na plecach i klatce piersiowej. Z wprowadzonego w Polsce zakazu cofania liczników samochodowych najbardziej cieszą się czescy i niemieccy mechanicy, gdzie jest to dozwolone. Dzięki temu auta z cofniętymi licznikami mogą dalej bez problemu być sprowadzane i rejestrowane w naszym kraju, a Polacy nadal mogą cieszyć się wygodnymi, tanimi autami z niewielkim przebiegiem. W Dolnosądeckiem myśliwi schwytali afrykański pomór świń. Na miejsce wezwano specjalne jednostki, które mają zabezpieczyć i zbadać obszar, na którym w ostatnim czasie żerował pomór. Ocenia się, że w Polsce afrykański pomór świń występuje w województwach sieradzkim i kujawsko-raciborskim. W razie kontaktu nie należy go głaskać ani zachęcać do przytulania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To były wiadomości Łukasza Szweda, a i to było zupełnie inne popołudnie. Staszek Budzisz oraz Marek Tup, psychoterapeuta, niszczyciel marzeń, byli moimi gośćmi, czyli Sebastian Stanki-Stankiewicz i Wojciech Solarz z kabaretu Na koniec świata. A to byłem ja, Michał Migała. Bardzo dziękuję. I na koniec, a propos marzeń, bardzo rozmarzony głos wokalisty rosyjskiego, a nawet jeszcze wtedy radzieckiego zespołu Allianz w utworze Nazarie. Posłuchajmy. Godzina 13:30. Trójka żąda debiutów. Dzień dobry, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy dziś dla kontrastu. Dla kontrastu dziś w audycji Trójka żąda debiutów. Norbert Sosik i Paweł Jeleniewski w studiu. Witam panów. Dzień dobry. Właściwie zespół czy kolektyw twórczy? Jak to powinno brzmieć prawidłowo? Dzisiaj jako zespół, ale normalnie jako kolektyw twórczy, ponieważ oprócz zespołu prowadzimy też fundację pod tą samą nazwą i gromadzimy wokół siebie ludzi właśnie zaangażowanych w kulturę niezależną i często robimy jakieś akcje wspólnie i pomagamy sobie nawzajem, czy to właśnie komponując muzykę teatralną, czy właśnie wykorzystamy z pomocy przy okazji, nie wiem, jakichś filmowych aspiracji, czy fotograficznych. Trochę się boję z tobą rozmawiać, bo jesteś socjologiem medialnym, także nie wiem, co z tego może wyniknąć za chwileczkę. Nie, wszystko w porządku będzie. Po raz pierwszy w Trójce? Tak, po raz pierwszy debiut nasz i też przed chwilą usłyszeliśmy piosenkę Tajnie, która też premierowo w Trójce z naszej nowej płyty. To wielka rzecz. Jak dawno ze sobą jesteście? Jako zespół? Jako zespół zaczął się w 2010 roku, potem przechodziliśmy różne etapy, ja dołączyłem... Czyli 10 lat temu, tylko 10 lat temu, tak, się zaczęło, ja dołączyłem jakieś 7 lat temu, Paweł jest z nami. Ja jestem świeżutki, od roku, gdzieś tak mniej więcej chyba, roku tak, z hakiem. Tak, od roku. W próbach. Tak, cały czas w próbach i w sumie... Tak teraz można by wydzielić naszą pracę na jakieś takie kilka etapów. Wydaliśmy wcześniej jeden album długogrający, Nieumiejętni i epkę Super Fancy. Później mieliśmy trasę koncertową w 2016 roku, gdzie zagraliśmy kilkanaście koncertów, w tym za granicą. Z tej trasy koncertowej powstał też taki bardzo fajny film dokumentalny Próba dźwięku. Na tą trasę wybraliśmy się z takim ukraińskim zespołem Szkło. No i podczas tej trasy, jak to niezależny zespół, mieliśmy swoje wzloty i upadki. Jak się skończył ten 2016 rok, to już tak się zastanawialiśmy, co zrobić, czy nagrywać dalej, czy w ogóle przestać, bo różne mieliśmy przemyślenia po tej trasie koncertowej, bo jakby niekoniecznie była ona sukcesem pod kątem organizacyjnym, natomiast była na pewno wspaniałą przygodą, więc też niedługo na YouTubie po tych 4 latach będzie właśnie też premiera filmu. I to bardzo polecam zobaczyć, bo to jest taka bardzo prawdziwa historia takiego doświadczenia właśnie przygody, ale jednocześnie troszeczkę takiego rozczarowania i właśnie jak to w tym Niezalu wszystko funkcjonuje. No i później po tej trasie koncertowej zaczęliśmy troszeczkę spotykać się na próbach, improwizowaliśmy, tak trochę szukaliśmy siebie na nowo i właśnie z tych improwizacji wyrósł album Daleko, którego premiera 10 lutego się odbędzie. Czyli już całkiem niedługo. Czy już całkiem niedługo. Tak, słuchałem tych waszych nagrań i starałem się znaleźć jakieś porównanie, bo to zawsze my lubimy porównywać do ludzi. I takie najbliższe odniesienie, znaczy bardzo dalekie, ale najbliższe, jakie mogłem znaleźć, to były pierwsze dzieła zespołu Formacja Niżych Schabów, kiedy jeszcze Jacek Pałucha tam śpiewał. Tego jeszcze nie słyszeliśmy. Tak, tego jeszcze nie słyszeliśmy. Już Marek Grechuta podobno nawet, ale... No Grechuta troszkę inaczej śpiewał. Znaczy jeden utwór chyba ktoś porównał, to mu się kojarzył, ale w formacji Nieżywych Schabów jeszcze... Tak, w ogóle ja nie znam tych wczesnych albumów, więc ciężko mi mówić, natomiast... Znaczy my trochę szukaliśmy siebie, kiedy zaczynaliśmy gdzieś tam trochę tak puszczaliśmy oko w kierunku hip-hopu, ale ostatecznie skończyło się na takiej frazie, że gramy literackiego rocka i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne określenie, bo tak teraz z perspektywy tego nowego albumu wydaje mi się, że bardzo skupiliśmy się na opowieściach, że to są opowieści zarówno w warstwie lirycznej, a także w warstwie muzycznej, że czasem jakby ta muzyka coś dopowiada, czasem troszeczkę tworzy zupełnie inną historię i też jakby te opowieści też dlatego są takim słowem kluczem, bo ten nowy album wyrósł z improwizacji, że graliśmy naprawdę długie godziny, spotykając się na salach prób i po prostu spędzając ze sobą czas i próbując różne rzeczy, rozwijając się, potem odsłuchiwaliśmy tych improwizacji, wyszukiwaliśmy różne fragmenty, potem pracowaliśmy na tych fragmentach i zawsze, kiedy Karol, nasz tekściarz i wokalista, przychodził z jakimś swoim tekstem, to rozmawialiśmy o nim, zastanawialiśmy się, jaki to jest klimat, jaka to jest opowieść, jak to budować i potem z tego powstało te właśnie 12 utworów. Utwór, który wybraliście na singla, ma drobne 12 minut. Ale ustaliliśmy, że nie będziemy go skracać, ponieważ jak sam powiedziałeś, jest to cała opowieść. Także teraz dla kontrastu przez 12 minut i kilkanaście sekund.

Nie wiem jak państwo, ale mi te 12 minut się nie nudziło. Także to wszystko było faktycznie tak wymyślone, żeby mogła brzmieć od początku do końca. No, mamy niewiele czasu, bo utwory długie. W takim razie opowiedzcie jeszcze o koncercie i o premierze płyty. Między innymi. Tak, szykujemy koncert premierowy na dzień dokładnie przed wspomnianą premierą, taką full opcja płyty, czyli 9 lutego gramy koncert premierowy w klubie Hydrozagadka w Warszawie, na który wszystkich serdecznie zapraszamy oczywiście. O czym zapomniałem? No i jeszcze cały czas trwa akcja crowdfundingowa, na której można przedpremierowo zamówić album Daleko, też inne wydawnictwa nasze i też jakby kilka ciekawych dodatków. Na przykład będziemy mieć maxi single z remiksami jednego z utworów z nowej płyty i też taką książkę z felietonami, które ukazuje kulisy powstawania i nagrywania albumu. Kulisy powstawania to że nagrywaliście na setkę? To prawie. Tak. Widzę, bo mi, że prawie. Prawie. Ale nie tylko o to chodzi w tym dziele. Tak, znaczy to jest taki troszeczkę insight, jak zespół, który dobrze się zna, jest zamknięty przez 7 dni, ma nagrywać album, jakie tam się emocje dzieją, jakie przygody się przeżywa i jak tam trzeba się podtrzymywać na duchu, żeby dotrwać do końca. Tak napisał to nasz kolega Szymon swoją drogą, więc to jest takie zupełnie od środka widok i z perspektywy jednego z członków zespołu, więc... A nagrywaliśmy w studio Monochrom, więc też ono się w górach mieści, więc były przepiękne widoki i na łonie przyrody praktycznie. I piesek. I piesek. Czy w związku z tym to również początek trasy koncertowej, czy koncert jednorazowy? Na razie jednorazowy, ale już mamy jakieś kolejne perspektywy na kolejne koncerty. Nie wiem, czy to od razu jest trasa, ale no, będzie na pewno więcej niż... No jak więcej niż dwa, to trasa. Czyli będzie trasa. Mamy trasę. Dla kontrastu. Dziękuję panu bardzo. Życzę, byście troszkę częściej zaglądali do nas, nie tylko po raz pierwszy od 10 lat, kiedy jeszcze nie powstaliście i nie byliście nigdy. Tak raz na dekadę. No może częściej. Dziękuję. Dla kontrastu.